Turizmus. Turizmus. Evo, ako su vam palili naši glasići, opet smo tu u studiju. Vidjeli ste, odnosno slušali ste da smo imali pjesmu Babe, I'm gonna leave you. A s nama je u studiju, nije nas napustila još uvijek, Valentina Botica, koja je donedavno bila isto naš glasić Radio Sove. Pa bok, Valentina. Bok, cure, lijepo je biti nazad u studiju, pa barem i kao gost. Naravno, uvijek nezaboravna, sa mnom u studiju je i Dragana. Ćao ljudi, da me ne zaboravite. Jer nije prošlo dugo. Nije. Pola sata smo bile van etera, pa evo nas ponovno. Evo nas ponovno u emisiji Turizmus, koja je zapravo bila emisija od naše Valentine. Evo, Valentina, jesi li sad malo ljuta na nas što smo ti preuzele ovu tvoju emisiju? Ne, da pače, cure. Kao što svemu dođe kraj, tako je došao kraj mom uređivanju ove emisije. Moram priznati da mi je malo i laknulo, jer nije ni lako svaki tjedan pronalaziti lijene Erasmus studente koji su došli samo partijati. Nadamo se da ti nisi jedna od tih lijenih Erasmus studenta i da ćemo danas lijepo popričati. Pazi nju sad kao gost. I sad odmah u tu kategoriju. ne, ništa lijeno, ja sam otišla raditi. Odlično. Daj, reci nam nešto malo više o tom poslu. Gdje si ti to otišla raditi? Gdje si otišla nakon Sove? Nakon Sove, to je bilo prije jedno mjesec dana, otišla sam u Češku, u Brno, na stručnu praksu preko Erasmus programa. Otišla sam tamo raditi u jednoj kompaniji koja pronalazi poslove internacionalnim ljudima, građanima Češke trenutno. I tamo se bavim PR-om i community managementom, a istovremeno ta ista kompanija ima i web portal koji se zove Brno Daily i obavještava sve građane o događajima, što se sve zbiva u Brnu, kamo mogu otići, gdje se mogu educirati i tako dalje. Tako da u biti radim i PR i novinarstvo u isto vrijeme. Što apsolutno ne ide jedno s drugim, kako su nas učili na faksu, ali nema veze. Bitno je skupiti što više iskustva. E pa sada kada si u Češkoj, malo nam možeš i reći kako ti je tamo, što sve radiš? To je jedno kompleksno pitanje. Nije bilo toliko lagano naviknuti se na novi početak, jer ipak otišla sam na 7 mjeseci, odnosno od sada samo 6 mjeseci. I naravno, otići bez da ikoga znaš uvijek je teško. Trebalo mi je 1-2-3 tjedna da se kompletno naviknem, a onda sam se vratila ovdje za božićne praznike, tako da da razbijem nekako taj veliki stres. I mislim da ću se brzo naviknuti, zato što ipak oni nisu toliko drugačiji od nas, ti Česi, a i u internacionalnom samokruženju, tako da nisam jedina koja je daleko od doma. Čekaj, zašto si uopće otišla u Češku? Evo, to mene zanima. Baš u Češku ili zašto sam otišla? Kako god ti srce bolja, evo, oboje. Otišla sam zato što sam osjećala da više nisam, da Rijeka više nije mjesto na kojem bi trebala biti. Put me gonio, zato što sam i prije bila Erasmus student u Poljskoj i nekako sam htjela ostati u cijelom tom okruženju, tako da sam otišla. A zašto baš Češka? Čisto iz financijskih razloga. Zato što je jeftinije od Hrvatske, a nudili su se Portugal i slične države. Mislim, nije ni Portugal nešto pretjerano skup, ali svejedno, gdje je jeftinije, to je bolje, zato što je Erasmus stipendija nije toliko velika. Zanima nas sad, kada si spomenula financijske potrebe i sve to slično, kako je bilo sa smještajem? Kako je bilo pronaći smještaj? Nije bilo toliko lagano, zato što sam dolazila u prosincu, a tada nema te velike smjene studenata koja se obično odvija na početku i na kraju semestra. Tako da uključila sam se u neke grupe, multilingualni stanovi u Brnu ili za obične stanovnike Brna, dijeljenje stanova, i tamo sam gledala svaki dan i zamolila sam neke ljude koje sam upoznala da mi odu pogledati stan, i na posljedku sam našla dijeljena soba, dakle sa jednom cimericom, je 140 eura u mom slučaju, što stvarno nije puno, čak bi rekla da su stanovi jeftiniji nego u Rijeci. Da, pa može se svakako poistovjetiti s Rijekom, tako se i ovdje kreću cijene. Pa ja mislim čak da su stanovi u Rijeci malo skuplji, zar ne? Da, ja isto mislim da jesu, jer mi u Erasmus Student Networku pronalazimo stanove našim Erasmus studentima koji dolaze ovdje i moram priznati da su cijene oko 200 eura za jedan ok stan. A reci mi kako onda to Erasmus studenti prihvate? Jer se šokiraju cijenama kad dođu ovdje. Ovisi od kuda dolaze. Recimo oni koji dolaze iz Poljske, njima je sve skupo i imaju ponekad lude zahtjeve kao aha, mi bi za 100 eura sve. A, da. Da, ali oni koji dolaze iz sjevernijih ili zapadnijih krajeva, njima je to sve ok. Da, na primjer Norvežani kad dođu ovdje, njima je to ono... A Finci. Bagatela. Rasipanje. Da, da. Može kupiti kuću odmah ovdje čim dođe. A to i rade, oni uvijek imaju luksuz na neke stanove. Evo sad svi u Finsku, lijepo fino zaraditi malo i onda se vratiti tu. Taman. A daj mi reci, jesu li ti pomogli uopće šta sa snalaženjem ljudi? Kakvi su ljudi tamo? Što se tiče smještaja, čak te djevojke iz te kompanije su mi ponudile da mi pomognu, ali pošto sam već bila u tim grupama, nisam vidjela potrebu za tim, nego sam samo gledala i pratila. A što se tiče ostalog, gdje izaći, kako kupiti pokaz, to da, sve, imala sam pomoć. Stvarno su dragi ljudi, ne samo ti iz kompanije, nego i Česi. Jesu malo drugačiji, u smislu zatvoreniji su od nas, ali ne toliko kao, na primjer, Skandinavci ili slične nacije. Pristojni su jako, ali treba vremena da se otvore kad ih upoznaš. E, čekaj, sad spomenula si pokaz, pa me zanima, može li se švercati u Češkoj kao i u Rijeci? Ili... Iskreno nisam probala, zato što me strah. Ne mogu ih prepoznati još, kontrolore. Tako da ne su civilu svi? U stvari jesu, da. Ozbiljno? Da. Tako da nisam se kockala s tim i ne želim, ali recimo što se tiče cijena za nestudente, s obzirom da sam diplomirala i nemam nikakva prava, za 3 mjeseca, 3-mjesečna karta izađe oko 300 kuna, tako da 100 kuna mjesečno stvarno pa nije to je puno. Okay, da. Mi plaćamo puno više. Znam da je meni cijena za treću zonu 480 kuna mjesečno, radnička pokazna. Katastrofa. Odi u Brno. Idemo svi u Brno. Ali prije nego što odemo u Brno, mi ćemo otići na malu pauzu. Slažete li se vi s tim? I to u USA. Zato što ćemo slušati? Poslušat ćemo Green Day, moj najdraži band, najbolji band svih vremena, koji je izdao novu pjesmu, zove se Back in the USA. Evo, Valentina se vratila u Rijeku, a mi ćemo slušati Green Day, Back in the USA. Matija... evo nas opet, slušali smo Green Day, Back in the USA. Valentina nije otišla u USA, ona je otišla malo negdje tu bliže, u Češku, u Brno. Pričali smo o tome kako je njoj zapravo u Brnu, što to radi sve u Češkoj. I sada nastavljamo na ove malo privatnije ipak stvari. Slažeš li se ti s time? Da malo... Jedva čekam što ste iskemijale. Malo si već počela pričati, ali evo da ipak malo više saznamo o tome. Kakvi su zapravo Česi, kakav je mentalitet? Je li drugačiji od našeg? Kako se oni ponašaju? Kako si ono... Pa da, dosta su pristojni, dragi ljudi, malo čudni na prvu, to moram priznati i teško, malo im je teže pristupiti, ali nakon nekog vremena, zanimljiva je jedna stvar kad smo kod češkog mentaliteta. Živim u stanu u kojem navodno ima 10 osoba. Navodno. Ja te ljude još sve nisam vidjela. Bila sam tamo mjesec dana i negdje pred kraj sam saznala da imam i još jednu curu u stanu. Naime, oni uopće se ne druže. Imaju u kuhinji, svako dolazi kuhati svoje, svatko ima svoje vlastito posuđe, vlastite stvari, vlastite sredstva za čišćenje, vlastiti WC papir. Dakle, nitko s nikim u mom stanu ne komunicira. Kako si onda skužila da imaš još jednu curu? Šta si vidjela još ekstra set posuđa pa si tako zaključila? A vidjela sam joj dok je izlazila i kažem joj bok i ona kao full se zbuni i bok. Mene najviše muči kupaonica. Kako to nisi primijetila da netko živi tamo? Ne, znala sam ja da ljudi postoje. Samo što ja njih nisam vidjela na svoje oči. I onda tipa svaki tjedan bi vidjela neku novu osobu. Koliki je to stan uopće? Navodno 10 ljudi. 10 ljudi. A koliki je stan, mislim, kolika je veličina? Pa ima nekoliko soba koje ja nisam vidjela. Ali sam s vremenom upoznala njih dvoje, troje. I jedan od tih cimera je postao ovako malo prijateljski prema meni. I čak sam i ušla u njegovu sobu. Nemojte krivo shvatiti. I saznala sam da ima tarantulu za kućnog ljubimca. Opa. Čovječe. A nije li to samo onako casually bacio u razgovor? Je zapravo. I onda sam odšla. Znači, 10 ljudi i još se ne poznaje broj životinja. Tako je. Kućnih ljubimaca. Zabri, ja nemaš buldoga u stanu i uopće nemaš pojma. Nemaš pojma, da. Tarantula kao ni ne znaš. Osim kad ti pobjegne. Zamisli da je pobjegao, da je ušao njoj fino u sobu. Ili u WC. Samo se probudiš. U tuš. Ajme, mislim da me Brno ne bi vidjelo više. Zletila bi. Back in the USA. Back in the USA. Dobro, evo, već si počela pričati malo o cimerima. Reci mi, jesi stekla kakva nova poznanstva osim cimera? Osim ovoga na poslu, moram priznati da ne. Kao što sam bila rekla, trebalo mi je malo duže dok se naviknem na cjelokupni novi život, tako da nisam još počela odlaziti na jeftine pive od 1 euro, što valja spomenuti. Da, ali imam plan kad malo se ufuram u cijeli posao, jer osim što sam otišla u novu državu, ovaj prvi put i da radim od 9 do 5. I kad se naviknem na sve to, onda ću početi proširivati krug poznanstava i prijatelja osim posla i tarantule. E, moram priznati da si baš dobro namamila ljude da odu u Češku, da odu u Brno malo. Mm-hmm. A mi bismo ipak da ne idemo baš iz Hrvatske, da se vratimo. Pa koliko planiraš ostati gore? Nadam se ne duže od ovih 7 mjeseci. Za sada je Češka 7 mjeseci, da. I onda ću se vratiti u Hrvatsku barem na neko vrijeme. I nemam nekakav striktno definiran plan. Možda ostanem još godinu dana u Rijeci. Ali ne na sovi, nažalost, jer ne mogu ako nisam student, što mi je jako žao jer je stvarno lijepo vratiti se ovdje. Za dalje možda ću se prijaviti na European Voluntary Service jer već duže vrijeme pikiram Tursku i voljela bi otići na godinu dana u tu jednu prekrasnu zemlju. Svi koji su slušali Radio Sovu znaju da je njena ljubav prema Turskoj golema, da tu nema premca. A reci mi, kako misliš kad dođeš ovdje, kako misliš preživjeti? Kojim se poslom želiš baviti, kojim ćeš se poslom baviti da bi... Jer volontirati je jedna stvar, ali treba. Da, voljela bi ostati u nekakvim organizacijama koje se bave mladima i najviše mobilnošću mladih. Dakle, bilo što se tiče nekakvih sporazuma, odnosa, udruga jedne između drugih, pomaganju da mladi shvate koliko mobilnost znači u životu. Ne samo za osobni razvoj, nego i za životopis, naravno. Zato što, evo, ja nemam toliko iskustva u tom području, a već sada mi ljudi znaju reći kako imam impresivan životopis. I to studiranje vani i rad vani strašno puno znači za buduće zapošljavanje, čak i u Hrvatskoj. Pa najbolje ti tako lijepo putuj po zemljama, skuplje je najbolje od onoga što ti nude i onda se lijepo vratiš ovdje i super će nam biti. To ti je to. Osim tarantula imaš još kakvih zanimljivih priča? Imam nekih zanimljivih priča, ali mislim da nisu prikladne za ovo mjesto i slušatelje Radio Sove. Oho, znači Brno je... Šta? Opak grad. Tražim riječ. Teško je naći riječ za najbolje Brno, je da me Brno. Dođete posjetiti na neko vrijeme. Inače, karta do Brna, povratna, je oko 200 kuna, ne, 300 kuna. Autobusna, ima Flixbus, direktna linija, mislim ne direktna, ali ne morate presjedati nigdje na duže od 15 minuta. I put traje 8 sati i uzimajući u obzir cijenu i dužinu puta, stvarno bi nas mogla to odlično. Ja ugostiti. Možete ići u sobu kod tarantule. Dragana, ćeš ti s tarantulama, ja ću kod nekog drugog. Jedino kod tarantula i za džvan. Tarantulu ćemo kod Valentine. Ako upoznam neke druge cimere iz svog stana, možda mogu zamoliti da ostanete tamo. Na fluentnom češkom. Tako je. Možda ima još neka soba za koju ne znaš, možda stane još da, ljudi u taj neki stan. Neki tajni ormar koji ima Murphyev krevet, samo ga spustiš dolje i opa, gosti. Da. A čekaj, evo, imam jedno pitanje, ću morat sama nositi svoje suđe ili... Možda ako budeš dobra prema meni ću ti dati svoju padelu. Imam ih dvije. Ok, dobro. Znači moram biti malo ljubaznija sada. Moram paziti što pričam. Dobro, imaš li nam još šta zanimljivo? Apsolutno ne. Ali, onda ćemo te doći posjetiti, nema nam druge da doživimo nešto. I možda onda kad vi odete jednog dana sa Radio Sove doći ćete sa vašim pričama iz Brna. Možda ćemo mi neke druge životinje upoznati. Kako tako njeni cimer ima priča? Sram te bilo. Neće me primiti u Brno. Hvala ti, Valentina. Bilo je lijepo razgovarati s tobom. Raditi s tobom ponovno. Da. Moja mentorica. Da. To ti je to. Eto. Hvala. Nemoj to nikad zaboraviti. Evo, sad je u eteru, sad je... Zabilježeno je. Tako je. Hvala vama, cure, što ste me pozvale i što sam još jednom bila dio ovog studija i ovog slatkog kolektiva. Nadamo se da smo opravdale tvoje očekivanja za turizmus, da je bilo u redu. Perfektno, bolje nego što bi ja napravila. Teško, ali hvala na komplimentu. Dragi slušatelji, ostanite s nama u ovoj fantastičnoj matinoj playlisti. Spremila vam je svašta nešto. Ostaje vam jedino da poslušate. Tako je. Čujemo se kasnije.